Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja zgadza się nie atakować ukraińskich elektrowni, chociaż właśnie Ukrainę ostrzeliwuje. Na początek słowa Zełenskiego po rozmowach Trump-Putin. Pół roku po powodzi z zalanych terenów na Opolszczyźnie nadal zbierane są odpady. Dwoje astronautów NASA opuściło Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wracają do domu po 9 miesiącach, kończąc misję, która miała trwać tydzień. Rosja odrzuciła zawieszenie broni, na które wcześniej przystała Ukraina. W czasie rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem Władimir Putin zgodził się wstrzymać ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni. Nieoficjalnie wiadomo, że w zamian za pełne zawieszenie broni rosyjski dyktator miał domagać się wstrzymania wszelkich dostaw broni i amunicji dla Kijowa. Myślę, że nasi poważni partnerzy nie zaakceptują tego warunku, bo wiedzą, że to osłabi Ukrainę, powiedział w czasie wideokonferencji z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mało to, że Ukraina potrzebuje wsparcia nie tylko teraz, będzie go potrzebowała także po zakończeniu wojny. O tym mówi się w kontekście gwarancji bezpieczeństwa. To nie jest gra, w której zasady dyktuje tylko Putin. Myślę, że partnerzy będą nadal nam pomagać, zarówno Stany Zjednoczone, jak i nasi europejscy sojusznicy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Jestem pewien, że nasi partnerzy nas nie zdradzą. Ukraiński przywódca dodał, że czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich ustaleń, które ma przekazać mu prezydent Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z doniesieniami strony rosyjskiej, Putin zobowiązał się do zaprzestania ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Mamy jednak alarm przeciwlotniczy, stąd wniosek, że obietnica nie weszła w życie, skwitował Zełenski. Amerykanie nie osiągnęli sukcesu, tak rezultaty rozmowy Trump-Putin, komentuje ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Sukcesem byłoby to, co Donald Trump zapowiadał, możliwość jednak zgody Rosji na to 30-dniowe pełne zawieszenie broni, bezwarunkowe, tak jak zgodził się już Wołodymyr Zełenski, zgodziła się Ukraina. No tymczasem tutaj wchodzimy na bardziej szczegółowe warunki, na zapowiedź technicznych negocjacji i zawieszenie broni dotyczące infrastruktury energetycznej, infrastruktury krytycznej, które już zasadniczo Ukraina i Rosja między sobą wcześniej podejmowały i nie udawało się go utrzymać. Trump i Putin rozmawiali też o sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz o dwustronnych stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Pół roku po powodzi z zalanych terenów na Opolszczyźnie nadal zbierane są odpady. Od stycznia nieczynny jest jednak punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Głuchołazy. Firmie odbierającej śmieci wygasło pozwolenie. Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor wyjaśnia, że firma ponownie wygrała przetarg na to zadanie i teraz musi uzyskać nowe dokumenty. Na koniec marca powinna mieć pozwolenie na kolejny dwuletni okres umowy. Natomiast, żeby mieszkańcy nie odczuli negatywnie tego, to w przetargu zastrzegliśmy, że do czasu uruchomienia PSZOK-u firma ma odbierać te rzeczy, które były odbierane na PSZOK-u spod domu. Czyli Kowalski dzwoni do firmy albo do nas, mam takie, takie odpady i firma podjeżdża, odbiera spod domu. Dlatego twierdzę, że to może być nawet i korzystniejsze dla mieszkańców. Z kolei w Prudniku PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, ale mieszkańcy wciąż przenoszą śmieci w miejsca, które kiedyś były do tego wyznaczone, a dzisiaj już zostały uprzątnięte. Na usuwanie skutków powodzi gmina Prudnik otrzymała 5 milionów złotych państwowego wsparcia. Miało ich nie być na Ziemi przez tydzień, ostatecznie wracają po 9 miesiącach. Dwoje astronautów NASA, Sonny Williams i Butch Wilmore, opuścili Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie statku kosmicznego Dragon firmy SpaceX i są w podróży w kierunku wybrzeży Florydy. W Zatoce Meksykańskiej wylądują przed godziną 23 czasu obowiązującego w Polsce. Następnie zostaną wciągnięci na pokład specjalnego statku ratowniczego i poddani pierwszym badaniom medycznym. Williams i Wilmore w czerwcu 2024 roku wykonali pierwszy lot kapsuły Starliner firmy Boeing z załogą astronautów. Oczekiwana tygodniowa podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną zmieniła się w 9-miesięczny pobyt. Boeing Starliner, który miał ich zabrać do domu po około 10 dniach, miał problemy, pozostawiając astronautów na podniebnym laboratorium. Starliner po raz pierwszy i jak na razie ostatni zabrał ludzi na orbitę. Lot miał być ostatnim testem przed tym, jak NASA certyfikowała statek kosmiczny do misji raz w roku, zabierając astronautów na stację kosmiczną i z powrotem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro w ciągu dnia pogodnie. Na północnym wschodzie może się jednak chmurzyć i tam możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Na północy natomiast porywisty wiatr. Nad ranem od minus 9 do minus 1 stopnia. W Zakopanem jutro 4 stopnie, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ha. Cycha. Ha. Cycha. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. witamy Państwa raz jeszcze przy rytmie bębnów. HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Teraz będziemy podążać właśnie w większości chyba tej godziny za różnymi instrumentami perkusyjnymi w bardzo różnych rytmach. I co więcej, ta perkusja będzie łączyła się ze spektaklem, z choreografią, z większą całością, ale z drugiej strony też będzie to opowieść o pewnej bardzo ciekawej japońskiej formacji. Zatem kilka wątków pojawi nam się, nie tylko muzycznych. Od razu powiedzmy, że tym zespołem, który przed momentem, formacja GOAT, a właśnie GOAT JP, bo w nawiasie jest kraj pochodzenia w skrócie, żeby było wiadomo, że to ten japoński GOAT. Zaraz powiemy, o co chodzi. Ta formacja jest kierowana przez gitarzystę Koshiro Hino. Choć nie słychać. Towarzyszy mu basista Tsumi Tagami, choć też można właściwie przez pół płyty przejść i nie zauważyć. Na pewno trudno przeoczyć perkusistę Takafumiego Okadę, bo w trio została nagrana akurat ta płyta formacji GOAT. No, jest to zespół, który ma wszystkie instrumenty, na całe instrumentarium dostępne. Spogląda jako na właściwie nośniki rytmu i tworzy takie polirytmiczne struktury, mniej lub bardziej minimalistyczne na tym albumie, a to jest też album szczególny, no bo jest to muzyka do przedsięwzięcia choreograficznego, do choreografii Cindy Van Acker. Taki zresztą tytuł nosi Without References Cindy Van Acker, czyli jest to pełen tytuł spektaklu, który podróżował z choreografią Cindy Van Acker i scenografią Romeo Castrucciego. Zatem duże, ważne nazwiska. Jeśli chodzi natomiast o samą muzykę, to tutaj powracamy do takich wątków, no myślę, że które co jakiś czas u nas goszczą, czyli tworzymy muzykę przy użyciu bardzo różnych instrumentów, muzykę, która ma puls, która ma rytm, który wyznacza jakiś ciąg. Oczywiście możemy gdzieś tam snuć odniesienia do tego, co zdarzyło się w historii muzyki europejskiej i amerykańskiej XX wieku, do minimalizmu, który przecież szukał także swoich korzeni w muzyce afrykańskiej, w rytmach bardzo takich transowych. Natomiast no, tutaj mamy rytm, mamy beat, mamy różne instrumenty, które wykorzystywane są jako instrumenty perkusyjne i mamy taki rodzaj transu, który właściwie nigdy się nie kończy. Tak, i zespół, który właściwie jest ciągle mało znany, no bo na zachodnich scenach, bo z Japonii, z jednej strony te japońskie zespoły, ze sceny rockowej japońskiej, bo to jest rockowa, postrockowa scena japońska, nie koncertują u nas zbyt często, a jak się okazuje z historii formacji GOAT, jak już koncertują, to bardzo często są przedmiotem różnego typu pomyłek, obiektem pomyłek. Tak było na samym początku istnienia GOAT. Oni się najpierw nazywali Talking Dead GOATs, jeszcze jako takie trio power rockowe. Tam już grali Hino i Tagami, towarzyszył im inny perkusista. I przyjechali później jako już GOAT na festiwal Le Guess Who do Utrechtu. Tyle, że zorientowali się w pewnym momencie po okrzykach z tłumu, że publiczność czekała na zespół GOAT ze Szwecji. Jest trochę bardziej znany zespół GOAT pochodzący ze Szwecji. I wykorzystujący trochę więcej gitar. Trochę więcej gitary, trochę inaczej to brzmi. Trudno się pomylić. Ale jeszcze większą pomyłką było, kiedy pewien europejski promotor zaprosił GOAT z Japonii, myląc ich z death metalową formacją GOAT z Grecji. I promotor się zorientował na kilka tygodni przed koncertem, szczęśliwie. To był chyba jakiś festiwal. I zorganizowali koncert grupy GOAT japońskiej na jakiejś zupełnie innej pobocznej scenie, na wszelki wypadek, żeby im darować tego epatowania turpizmem, jakichś czaszek zwierzęcych i ludzkich i tak dalej, i tak dalej, i krwi. I zagrali ponoć koncert dla kilku osób, ale jak twierdzi Koshiro Hino, zapłacili, zwrócili koszty podróży, więc byli w porządku. Wszystko było w porządku. Stąd do nazwy GOAT dodaje się dwie literki JP, Japanese Band, żeby było wiadomo, że to chodzi o zespół japoński. Natomiast to myślę sobie, skoro idę już tym tropem, trochę o którym powiedziałaś, można zorganizować koncert, na którym wystąpią wszystkie trzy zespoły, które tak się nazywają. GOAT. Jeszcze można. Pewnie by się jakieś inne znalazły. Jest jeszcze amerykańska formacja noise'owa GOAT i pewnie by się znalazło kilka innych. To jest rzeczywiście dobry pomysł, taki GOAT Festival, nie? GOAT Festival. GOAT Festival. Przypominamy, że GOAT to jest greatest of all time w slangu sportowym, nie tylko, więc wszystko się zgadza. Polski akcent, to my założymy też taki zespół i będzie wszystko jasne. No, bardzo dobrze. To słuchamy, nadrabiamy zaległości w takim razie w HCH z twórczości GOAT JP albo GOAT JP i z płyty, poprzedniej płyty tego zespołu Joy in Fear posłuchamy utworu Spray. nieco większym składzie nagrywana płyta zespołu Goat JP, Joy in Fear, utwór Spray. To było wydawnictwo sprzed 2 lat. Mimo, że trochę inny skład, ale mam wrażenie, że jakby linia programowa została utrzymana. Jak coś zostało postanowione, to tak będziemy grali od początku do końca. Tak, no najbardziej fantastyczne w tym wszystkim jest to, że to jest jednak wszystko grane z ręki i nogi. Czyli jest to naturalna ekspresja, tutaj nie ma sekwenserów, proszę zwrócić uwagę, nie ma maszyn. Ale nie jest to w stosunku do tej godziny drugiej HCH, nie będzie to zasada żelazna, dlatego że będziemy mieli automaty perkusyjne, będziemy mieli instrumenty elektroniczne, ale w podobnej funkcji, bo tak ułożyliśmy tę godzinę właśnie kluczem rytmu. No tak, bo wszyscy jesteśmy tak naprawdę perkusistami, tak naprawdę wszyscy... No. Potrafimy coś zagrać na perkusji. Ja na przykład cały czas, wiesz, mam taką nerwicę na ten, noga mi chodzi. Tak zwane telegrafowanie. No wiesz, jak ja słucham zespołu Goat, to cały czas chodzę, bo tutaj nie ma innej możliwości, ale także bardzo fajne są te punkty odniesienia takie, jeśli chodzi o zespół Goat, bo mówimy oczywiście o muzyce japońskiej, mówimy także o minimalizmie, mówimy o Stevie Reichu, ale chociażby Jay Lynn, o której opowiadaliśmy. Myślę, że to jest też jakiś taki punkt wspólny i to też jest artystka, której muzyka wybrzmiewała w różnych spektaklach tanecznych i byliśmy tego świadkami także. Także tych wspólnych, powiedziałbym, dróg przecinających się ze sobą wielu artystów jest, no, co najmniej kilka, tak bym powiedział. To prawda. A teraz pójdziemy tym kluczem pracy nóg właśnie. Dobrze, my cały czas pracujemy i nogami, i głosem, wszystkim. W footworku, który jest ostatnio na takim ciągle modnym, choć już od paru lat ta moda trwa, ta tendencja, żeby czerpać z Chicago, żeby czerpać z tamtejszej połamanej rytmiki klubowej. Żeby pokazać, że być może rytmika klubowa chicagowska ma korzenie w Polsce, w naszym graniu, co robił Gary Gwadera. Tak, pamiętamy. Ta wspaniała płyta zeszłoroczna, właściwie kaseta. I w najlepszym wydaniu, wydaje mi się, w ostatnich tygodniach footwork mamy na płycie DJ-a Elmo. Nowym albumie, wydanym w ostatni piątek, który jest zatytułowany Battle Zone. To jest taka feria, sampli w ogóle. Znajdą tutaj prawdopodobnie Państwo jakieś strzępki waszego ulubionego przeboju, bo tu jest bardzo dużo, chyba dość nielegalnie wyciągniętych sampli, ale przy tym taka właśnie gęsta strona rytmiczna, gęsta warstwa rytmiczna. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy przedpremierowo fragment kasety kolejnej, ale to jest muzyka raczej elektroniczna i też bardzo, bardzo zbliżona do tych tendencji z Chicago momentami. To jest duet Daniela Schlindy i Piotra Kalińskiego, czyli Janka. Janka przed momentem i Yamanote dub z kasety zatytułowanej Yamanote, która ukaże się 28 marca, a wcześniej z Chicago DJ Elmo i Bangin' Vox, utwór, który otwiera jego najnowszą płytę Battle Zones. Za 22 minuty będzie godzina 23, to nie zwalniamy, jeśli chodzi o bity, o rytmy, ale nie tylko. Pytanie do ciebie, czy Playboy Carti już przesłuchany? Jeszcze nie w całości. No ale to wiesz, no musisz dać starszemu panu chwilę, żeby się zapoznał z twórczością bożyszcza nastolatków dzisiejszych. Oczywiście, no bo jak wiemy, trzymamy rękę na pulsie i wiemy, że w miniony piątek to ukazała się... Długa płyta jest. Tak, bardzo długa, tak, music, ale że ukazała się płyta roku, płyta, która jest absolutnie przełomowa w historii tego świata. No albo najgorsza płyta roku, jak mówią marudzący, bo ta płyta ma taki dość kontrowersyjny odbiór, bym powiedział. Tak, to prawda. Ale chciałem tylko powiedzieć, że tutaj mamy pewną łączność, że moi synowie słuchają Playboya Cartiego, ja słucham Clipping i gdzieś tam pomiędzy się łapiemy, tak bym powiedział. No to dobrze, to jest dobrze, że jest łączność międzypokoleniowa. Ja myślę, że tutaj David Dix, który jest głównym głosem formacji Tria Clipping, wcale nie tak popularnego, oczywiście nawet w przedbiegach nie mają startu do Playboya Cartiego w tej grupie, szczególnie młodszej, pokoleniowej, to David Dix o tyle ma start, że on jest też dość znanym aktorem. I zawsze to podkreślam, że jest taką postacią, która rzadką postacią, która w dwóch światach funkcjonuje całkiem dobrze. Niezły aktor, a przy okazji znakomity raper. Zatem z płyty Dead Channel Sky Clipping i utwór, który zamyka ten album, czyli Ask What Happened. Squad talk or type, okay. Captain Crunch at a whistle, stop your phone call before you say goodnight, okay. Bombs dropped on Vietnam in a sense lost, but they still want your fight, okay. Big afro in a dance floor with a disco and a jeans real tight, okay. Hack mixer in a turntable, plug straight into the streetlight, okay. Break beats got break dancers, breaking bones, breaking out every time they play. Breakthrough, breaking the thing, we'll make it yours, no matter what they try to say. They can take everything, you'll take it back by breaking it, so it's hype your way. Got them on their knees, thinking about when they first said damn kids, they're all alike, okay. Ask what happened, crunch all the numbers, does it make sense? No, no, math ain't math and mad motherfucker. Ain't making rent, so history and future belong to the 1%, though. The records in the present got bass to rattle they fence, okay. Trickle down monopoly money, it's just a game, no, no. Made a revolution by playing with model trains, so freak a telephone and live free up inside their brains, no. Though they saying, damn kid, all he doing is playing games, okay. Fallout from revolution when oil price hit a spike too high, okay. Fallout from radiation when the top blew and the sky lit up bright, okay. Sick as fuck of the lost jobs and the lost cause is causing a fight, okay. Slick as fuck about Valdez hit a rock and the crew made a co-sign the crew to take. Pull some tricks, money shift, but they wasn't ready for the double dip that would fly they way. Fuel exhaust from the lift off, set a switch off and they all saw the light and flame. One more chance for the man with the best plan to get the money back and to keep them safe. Ain't no peace in the streets, people fiend for release from a new kind of cheap cocaine. Contraband Nicaragua and Iran and a handshake for the CIA. Lady on the TV saying just say no like everything will be okay. NYC said a wolf pack full of black boys had to be guilty of rape. But guess who's slipping into the system, ripping them to the ground with every beat they make. Ask what happened, crunch all the numbers, does it make sense? No, no, math ain't math and mad mother. They making rent, so history and future belong to the 1%, though. The records in the present got bass to rattle they fence, okay. Trickle down monopoly money, it's just a game, no, no. Made a revolution by playing with model trains, so freaking telephone and live free up inside their brains, though. They saying, damn kid, all he doing is playing games. Okay, thumbs up for the bombs drop, the resource running low, killing many, okay. Safe harbors to the offshore for the rich, if you got money, you will be okay. Stock markets never stop anymore, people locked on the floor trading all day. Farmers stop when the crops are less than the land that start sailing away. Internet entering into homes via phones online is a thing they say. Speed of thought is a boom for communication, but it's break when they link for trade. Allies made to be safe and to maintain status, currency in play. Tech is king and the light that'll bring to the table is changing things you pay for. Virtual sex can be messy, but tissue by the desktop, keep it clean, okay. Underground, they can start to acknowledge sound of glitch and the beats they make. MP3, SD2, PCMA, UALAC. And wave, getting hard to imagine expanding a thought when it's not any breathing space. Ask what happened, crunch all the numbers, does it make sense? No, no, math ain't math and mad, but they making rent. So history and future belong to the 1%, though. The records in the present got bass to rattle, they fence, okay. Trickle down monopoly money, it's just a game, no, no. Made a revolution by playing with model trains, so freaking telephone and lift. upon. They believe in that they could master, though they never wanted to look behind the eyes of a hacker. Okay. Ask What Happened z albumu Dead Channel Sky, który jest taką odyseją cyberpunkową właściwie, bo z nawiązaniami do tego nurtu cyberpunkowego, z literatury, z filmu, jest z gier. Zwykle, jak zwykle u nich są takie opowieści, które gdzieś tam rozgrywają się pomiędzy tymi dźwiękami. Słowo jest oczywiście niezwykle istotne, to tutaj trochę mówimy banalnie, ale to są takie opowieści, które rzeczywiście dają, no, działają na wyobraźnię. Czas ucieka, a jeszcze kilka rytmów nam pozostało do końca HCH. To są właściwie są takie trzy najważniejsze, mam wrażenie, kierunki, z których do nas przychodzą nowoczesne rytmy taneczne. Jeden to jest Chicago, już mieliśmy. Drugi to jest Kampala i Niege Niege Tapes, o tym za chwilę. A trzeci to jest taki telemost między Angolą a Portugalią, właściwie Lizboną przede wszystkim i Porto, największymi miastami Portugalii, gdzie tworzą producenci nowe, coraz to nowsze inkarnacje takich nurtów jak Tarasinha, Kuduro czy Batida. I to jest niezwykle płodna scena. Warto sięgać co jakiś czas do artystów, którzy się tam pojawiają. Najnowszy to jest DJ Narciso, który pojawia się również jako członek takiego kolektywu producentów RS Produsois. I DJ Narciso wydał właśnie swój autorski album Diferenciado i z niego wybraliśmy dla Państwa fragment Vai Estragara Camera. A zaraz później HHY i Kampala Unit, czyli portugalski, jak to powiadamy, dźwiękowy alchemik Jonathan Uliel Saldania oraz pochodzący z Ugandy wokalista, ale także grający na waltorni Florence Nadwuala. I to jest zapowiedź nowego materiału, który pojawi się 11 kwietnia, a że HHY and Kampala Unit gościli w Polsce, grali w Polsce, śledzimy ich dokonania już od pewnego czasu, zatem proszę posłuchać, jak będzie brzmiała ich nowa muzyka. Ngolo, tá em ngolo. Vai estragar a câmera. Ngolo, vai estragar a câmera. Vai To była formacja HHY i Kampala Unit, zapowiedź albumu Turbo Meltdown. A jeśli odnajdą Państwo tropy do ścieżki dźwiękowej do Godzilli, to jest to niezły trop. A wcześniej DJ Narciso i z kolei fragment albumu Differenciado. Bardzo jestem ciekawy tej płyty HAY and Kampala Unit, bo to zaczyna brzmieć już zupełnie inaczej niż takie bardzo transowe początki. Dzieje się tutaj znacznie więcej. Tak, jest, też jestem bardzo ciekaw, a na koniec mamy jeszcze dla Państwa jeden utwór Goat. Japońskiego Goat. Mam wrażenie, że panowie z Goat zaszywają swoje różne fascynacje muzyczne w tytułach utworów. Zwrócił nam uwagę jeden ze słuchaczy, że utwór Spray to tak jak Spray grupy Ken, taki sam tytuł. Ale to chyba tylko tytuł, bo tutaj nie ma żadnych odniesień bezpośrednich. Mało na pewno, ale za to teraz mamy Rhythm and Sound, tytułowy utwór z albumu Rhythm and Sound, więc można doszukiwać się kolejnych odniesień do minimal techno. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. 293. wydanie HCH, nad którym czuwała Katarzyna Filz-Wojtkowska, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. My płynęliśmy w rytm perkusji. Niech tak pozostanie do 23.